z 4 kg kawy Kimbo w zestawie. Najniższa cena zestawu z 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 27 dzień marca, jest 8. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Polacy zagrają na Euro po bezbramkowym meczu z Walią w Cardiff. Zadecydowały rzuty karne. Do dziś prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie tabletki dzień po. 20 ton odpadów z Tulicy w województwie lubuskim wraca do Niemiec. To na początek negocjacji w sprawie nielegalnych składowisk w Polsce. Polscy piłkarze po raz piąty w historii i z rzędu zagrają w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Mecz z Walijczykami w Cardiff nie przyniósł rozstrzygnięcia, był bezbramkowy remis. Podobnie w dogrywce, dlatego zdecydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się nasi zawodnicy. Do siatki trafili Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nikola Zalewski i Krzysztof Piątek. Trener reprezentacji Michał Probierz jest zadowolony z postawy naszej drużyny. Cały zespół pokazał charakter, tym bardziej dziękuję tak samo kibicom, którzy nas wspierali i rzeczywiście byli tutaj drobni i pomagali, także jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkim, żeby mieli spokoju trochę i my teraz swoje musimy robić i przygotować się, wybrać bazę i pojechać na mistrzostwa. Biało-czerwoni zmierzą się w grupie D z Holendrami, Austriakami i Francuzami. Euro 2024 odbędzie się od 14 czerwca do 14 lipca w Niemczech. 5 zatrzymanych osób, przeszukania w kilkudziesięciu miejscach, śledztwo tak zwane rozwojowe. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratorów zespołu śledczego do zbadania sprawy wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości przeprowadziło wczoraj akcję w całym kraju. Fundusz nie był wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a przeszukania były prowadzone zgodnie z prawem, powiedział w Polskim Radiu wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Fundusz Sprawiedliwości był funduszem, który miał spełniać polityczną rolę. Ale jeśli do tego dołożymy zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, no to jak ma ten fundusz być wykorzystywany? Przecież celem jego jest pomoc poszkodowanym, a nie tym narzędziem, żeby wzmacniać służby specjalne. Agenci ABW przeszukali wczoraj m.in. dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także posłów Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Były minister sprawiedliwości uważa, że przeszukania jego domu przeprowadzono w sposób, jak się wyraził, bandycki. Mówił o tym po przeprowadzeniu tych czynności przed swoim domem w Jeruzalu. Przeprowadzono te czynności w sposób bandycki, niszcząc framugi i fragment muru mojego domu ponad płotem. I może można to było zrobić, wchodząc normalnie przez drzwi, ponieważ mój znajomy, niedaleko mieszkający, dysponował kluczem i z całą pewnością na moją prośbę by ten klucz wykorzystał, by umożliwić przeprowadzenie czynności. Zbigniew Ziobro powiedział, że przerwał leczenie, by spotkać się z dziennikarzami. Polityk jest po operacji. Zespół, który ma zbadać sposób wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, został powołany pod koniec stycznia przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Dostępność tabletki dzień po bez recepty była głównym tematem spotkania posłanek Lewicy z prezydentem Andrzejem Dudą. Delegacja chciała przekonać prezydenta, aby podpisał ustawę w tej sprawie. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała, że Andrzej Duda zadeklarował, iż przemyśli argumenty w sprawie dostępności tabletki dzień po. Pan prezydent przyjął sporo naszych argumentów, z częścią się absolutnie zgodził i je podzielił. Ma parę wątpliwości, które no musi rozstrzygnąć w swoim sumieniu i pewnie jeszcze w jakichś dyskusjach ze swoimi doradcami. Natomiast powiedział, że jest przestrzeń do porozumienia, jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Jaką decyzję konkretnie podejmie pan prezydent, tego nam nie oznajmił. Nowelizacja prawa farmaceutycznego przewidująca dostępność tabletki dzień po bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia została przyjęta przez Senat bez poprawek 6 marca. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji do dziś. Za kwadrans 9 w studiu Trójki gościć będzie Joanna Scheuring-Wielgus. 20 ton odpadów z nielegalnego wysypiska w Tuplicach w województwie lubuskim zostanie przewiezione do Niemiec. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska poinformowała, że to rezultat negocjacji z naszymi sąsiadami. Odpady, które Niemcy zabiorą z Tuplic, to żużle pocynkowe, tłumaczyła wiceministra środowiska Anita Sowińska. Potencjalnie są to substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia, także bardzo się cieszę, że ten pierwszy krok w tych negocjacjach został zrobiony. Koszty leżą po stronie niemieckiej. A ministra środowiska Paulina Henning-Kloska wyjaśniała, że jest to rozpoczęcie procesu likwidowania nielegalnych składowisk odpadów

accidentally in love. Accidentally in love. Pora na trójkę, 11 minut po ósmej. Reprezentacja Polski wywalczyła awans na Euro 2024. Biało-czerwoni zremisowali na wyjeździe z Walii w finale baraży, ale wygrali 5-4 w serii rzutów karnych, no bo remis był w tym podstawowym i doliczonym czasie gry. Tym samym stali się ostatnią drużyną, która uzupełniła stawkę uczestników turnieju, a drużyn jest 24. No to teraz Państwa komentarze, bo telefon nie milknie od rana. 2 2 i 7 3. Lubię sobie popatrzeć na polską reprezentację w dwóch przypadkach. Albo jeżeli jestem senny i nie umiem zasnąć, żeby po prostu dobrze spać, albo jeżeli nie mam humoru, żeby sobie go poprawić i wtedy popatrzeć na polską reprezentację. No to ja mówię, no bądźmy realistami, no będzie obciach, no powiedzmy sobie szczerze, no będzie obciach. Francja, Holandia, no co tu dużo gadać, no nie widzę tego kolorowo. Na pierwsze starcie już 16 czerwca rozpoczniemy naszą przygodę z Euro 2024 meczem z Holandią w Hamburgu. 5 dni później nasi piłkarze zmierzą się z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca zagrają z Francją w Dortmundzie. A to chyba tak mówi się, że jest najpierw mecz, no, ten pierwszy, potem o wszystko, tak, a potem jeszcze o honor. Zobaczymy, czy akurat w tej części i w tym przypadku, w przypadku tego turnieju tak się właśnie wydarzy. No, oby nie, oby nie. Może mój cytat nie był zbyt dosłowny, ale myślę, że Państwo wiedzą, o co chodzi. 2 2 i 7 3. Było też pytanie związane z tym, jak uatrakcyjnić formułę. Jak uatrakcyjnić mecze piłki nożnej? To bardzo proste. Trzeba zamienić piłkę na tą do rugby i wtedy będzie weselej. No właśnie. 2 2 i 7 3. 12 minut po godzinie 8. 15 minut po 8 zmieniamy temat. Koniec obowiązku pracy domowych. No to jest rzecz, o której dyskutujemy już od pewnego czasu. Ministra Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w tej sprawie. W klasach 1-3 znikają całkowicie, a w klasach 4-8 prace domowe nie będą oceniane, ale pojawiają się również głosy krytyki, że zmiany nie są zgodne z prawem i o tym już teraz Jacek Frenzel. Od 1 kwietnia prace domowe nie będą oceniane i nie jest to prima aprilis. Chodzi o to, żeby uczniowie mieli czas na pasję, na rozwój i spotkanie z rodziną, mówi Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej. Wszyscy staramy się nie przenosić pracy do domu i to są nawyki zdrowego, higienicznego życia. Prace domowe powinny być zadawane przede wszystkim tym uczniom młodszym, żeby nauczyli się tej pracy, rytmu nauki, a takim jak my, którzy mamy już 18 lat, no to powinniśmy uczyć się sami i wyciągać wnioski z nauki, które mieliśmy wcześniej, z tych prac domowych, które były na przykład w podstawówce. Nieocenianie może mobilizować ucznia, a jednocześnie poprawić jego komfort przy uczeniu się. Doświadczenie wielu szkół, które od dawna odeszły od oceniania prac domowych, jest to mechanizm wyrównywania szans, bo nie zależymy od tego, czy rodzice mają pieniądze na korepetycje, czy nie, albo czy mają czas, żeby z dzieckiem się pouczyć, czy nie. A druga rzecz, że w szkole brakuje dialogu i przestrzeni na ten dialog i zrozumienia często tego, co się dzieje w procesie edukacyjnym. Dlatego odchudzamy podstawy programowe i to wyjdzie od 1 września, ale też dajemy tę przestrzeń na rozmowę i wiem, że nauczycielki i nauczyciele polscy potrafią to wykorzystać. Bardzo pozytywnie oceniamy okoliczność, że ministerstwo wreszcie podjęło inicjatywę, żeby te prace domowe ograniczyć, natomiast nie zgadzamy się z formą prawną, która została zastosowana, żeby ten postulat wdrożyć. Mówi Daniel Siargi ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Naszym zdaniem, mówiąc wprost, przyjęte przez ministra edukacji rozporządzenie jest zwyczajnym bublem prawnym, który narusza artykuł 92 ustęp 1 Konstytucji RP, ponieważ w naszej ocenie doszło do przekroczenia delegacji ustawowej do wydania tego rozporządzenia. To rozporządzenie było analizowane przez prawników, również prawników rządowych. Nie słyszałam o takim zarzucie. Konstytucja nie reguluje prac domowych. Uważam, że prace domowe bardzo kształcą i jeżeli nie będzie takich prac domowych, no to dzieci nie będą się po prostu uczyć. Ty lubisz odrabiasz prace domowe? Nie lubię, ale uważam, że to jest obowiązek. No. Tak jak człowiek musi pracować, no to człowiek też musi się uczyć. Prace domowe będą nieoceniane. O tym mówi to rozporządzenie, ono jest dostępne na stronach MEN-u. Jestem przekonana, że nauczycielki, nauczyciele, którzy naprawdę doskonale rozumieją, o czym mówimy, będą mieli sobie poradzić z wyzwaniem, a polska szkoła potrzebuje zmiany. I to jest jeden z elementów modernizacji polskiej oświaty. Stowarzyszenie Umarłych Statutów jest zwolennikiem tego, żeby zapewniać dzieciom i młodzieży szkolnej prawo do wypoczynku i czasu wolnego, ponieważ o tym stanowi artykuł 31 Konwencji o prawach dziecka. Ta regulacja jest od wielu lat nieprzestrzegana w polskich szkołach. Tych prac domowych było za dużo. Często służyły temu, żeby nauczyciel przeniósł do domu tematy, których nie udało się przerobić w trakcie zajęć w szkole. Jeżeli nie są zadawane bardzo często, to są przydatne, mówiąc z doświadczenia. Jak na przykład piszemy eseje na lekcjach, to ja nie za bardzo jeszcze znam struktur i łatwiej mi jest na przykład napisać w domu na spokojnie, żeby potem nauczyciel mi to sprawdził i żeby na przyszłość chociaż znała te struktury. Ale za częste zadawanie takich prac domowych na ocenę trochę zaprzecza w ogóle pomysłowi oddzielenia domu od nauki. W bardzo wielu naszych placówkach nauczyciele, nauczycielki już odeszli od prac domowych takich sensu stricte. Mówi Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy. Uważam, że bardzo ważną rzeczą jest dobry słowniczek, co to jest praca domowa, więc ja bardzo się cieszę na te dobre praktyki, które z ministerstwa zostaną przekazane, aby wszyscy w miarę możliwości podobnie czytali to, o co w tym wszystkim chodzi. Według mnie nie powinny być oceniane prace domowe. Nie powinno tak być, dlatego że jesteśmy oceniani za nasze postępy w nauce, a nie to, co sobie zrobiły w domu. Prace domowe są bardzo dobre, żeby po prostu zapoznać się z tematem i żeby nabyć tą umiejętność, która później będzie potrzebna na lekcjach. Rozmawiałam z warszawskimi uczniami, uczennicami. Są zachwyceni, że będą przede wszystkim uczyć się pod mniejszą presją i będą mieli więcej czasu na inne zajęcia, aniżeli tylko i wyłącznie podstawy programowe. Nauczyciele w wielu szkołach zadają pracę, uczeń przynosi tę pracę, jeżeli czuje, że chce ją zrobić i omawia ją z nauczycielem. To jest informacja zwrotna. Co poszło źle, co poszło inaczej, co trzeba poprawić, w którym miejscu zrobił błąd. Jest to znacznie większa informacja zwrotna dla ucznia, któremu się chce, który się mobilizuje, że dostanie odpowiedź, tu musisz popracować, tutaj się doucz lepiej tych słówek, niż informacja truja. Naszym zdaniem trzeba ponownie przemyśleć kształt rozporządzenia, zastanowić się nad doprecyzowaniem, jakie prace domowe są dopuszczalne, a jakie nie. No i przede wszystkim wydać rozporządzenie, które będzie zgodne z konstytucją i zgodne z delegacją ustawową. My nie zmieniamy nie stoimy na stanowisku, że te regulacje powinny być zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Żyjemy też w czasach sztucznej inteligencji. Naprawdę oczekujemy, że nauczyciele będą sprawdzali zadania zrobione przez sztuczną inteligencję albo wypracowania zrobione przez sztuczną inteligencję. Wczoraj spotykam się z nauczycielami, którzy mówili, od 2 lat borykamy się z tym, że prace domowe nie są robione przez uczniów, tylko przez czaty albo przez koleżanki i kolegów. A jak uczeń sam zrobi pracę i przyjdzie o tym porozmawiać z nauczycielem, będzie to jego praca i efekt jego zaangażowania w proces nauczania, a nie ocenianie sztucznej inteligencji pracy domowej dla rodziców. Zmiany krytykuje również Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Według prawników organizacji zmiana taka jak zakaz prac domowych odnosi się do konstytucyjnego prawa do nauki, dlatego powinna być uregulowana ustawą. No i jakoś tak wydaje mi się, że do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Bones, huh. I rub him up as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. Dear, rock him up as a wannabe friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear, rock him up, you should not fall it down. Cause he is the wisdom of not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes. Easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh, yeah. One of the friend, what you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear ragamuffin, should I not fall down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane. Leżą same. Takie rany się klei nitkami dzięki sztuce tu nieznanej chirurgia duszy zadziała. Nie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują. Rany pokryje mnie już. Żyć życie znów. To był

Zapraszam. Nieciekawe informacje napłynęły do nas z autostrady A4 w pobliżu węzła Rudno. To trasa Kraków-Katowice. Na 382 kilometrze zapalił się samochód ciężarowy, a to oznacza zwężenia i korki w obie strony. A4 zakorkowana także w samym Krakowie, gdzie spowolnienie w kierunku Katowic utrzymuje się od Skawiny do węzła Bielany. To oznacza, że kierowcy do czasu przejazdu muszą doliczyć ponad 15 minut. Droga S7, trasa Myślenice-Nowy Targ, czyli popularna Zakopianka. W Lubieniu samochód ciężarowy wywrócił się na trasę, całkowicie blokując przejazd w kierunku Zakopanego. Korków nie brakuje również na Śląsku, gdzie zator jest między Sosnowcem a Katowicami na drodze S86. Obok stoi drogowa trasa średnicowa, czyli droga wojewódzka 902. Korek zaczyna się na wysokości osiedla Tysiąclecia na wjeździe do Katowic, a to dlatego, że jest tam prowadzony remont i dodatkowo doszło tam do kolizji. Na koniec A2, trasa między węzłami Trzciel i Jordanowo. Na 69 kilometrze trwają tak zwane prace utrzymaniowe, a to oznacza, że lewy pas w stronę Świecka jest zablokowany. Czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankat. 3 z 4 urzędników zatrzymanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości usłyszało już zarzuty. Piąta osoba, zatrzymany beneficjent funduszu, usłyszy je dziś. Tę informację przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wczoraj w kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbyły się przeszukania. Przeszukany został m.in. dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za pół godziny na posiedzeniu zbiera się Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Pegasusa. Przesłucha byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Wcześniej zeznania złoży również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. 6 osób, które zaginęły po zawaleniu się mostu w Baltimore, uznaje się za zmarłe, a akcja ratownicza zostaje zawieszona, poinformowała wieczorem policja stanu Maryland. Za kilka godzin poszukiwania mają zostać wznowione przez nurków. Zaginieni to pracownicy przedsiębiorstwa robót publicznych, którzy w chwili wypadku pracowali na moście. Dwie inne osoby z tej ekipy zostały uratowane. Jedna jest w stanie ciężkim. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru to także święto Teatru Polskiego Radia, które od prawie 100 lat zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk według oryginalnych scenariuszy i adaptacji radiowych dramatów scenicznych, powieści czy poezji. To wyjątkowe miejsce, podkreśla aktor Włodzimierz Press. Żeby słuchacz mógł sobie to sam namalować czy odtworzyć jakoś wzrokowo, mimo że to jest tylko dźwięk. To jest piękna forma radio, bo pobudza bardzo szare komórki w trakcie słuchania. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. Pełny serwis Trójki o 9:00. A my przenosimy się na arenę sportową. Dariusz Urbanowicz w studiu ponownie. Dzień dobry. Tak, i proszę od razu przygotować długopisy i zanotować terminy. 16 czerwca w Hamburgu mecz Polska-Holandia, 21 czerwca w Berlinie zagramy z Austrią i 25 z Francją w Dortmundzie, bo oto Polska zagra w piłkarskim Euro 2024 w Niemczech po wygranych barażach. Przypomnijmy, w pierwszym kroku w czwartek biało-czerwoni na Narodowym wygrali z Estonią 5-1, a wczoraj w Cardiff w finale z Walią na tablicy wyników świecił się remis w czasie regulaminowym. Po dogrywce również i podopieczni selekcjonera Michała Probierza potrzebowali karnych do przechylenia szali na własną korzyść. Komentuje wykonawca jednego z trafionych rzutów, Krzysztof Piątek. Walia szukała tylko długich piłek na rosłego napastnika i próbowali skarniać drugą piłkę i kontrować nas. My byliśmy częściej przy piłce i brakowało może ostatniego podania w trzeciej strefie lepszego zachowania się, żeby naprawdę stworzyć tą 100% sytuację, ale takie jest życie. Doszliśmy do karnych, wygraliśmy, to jest najważniejsze. I to jest najważniejsze, potwierdzam. Krzysztof Piątek strzelał ostatniego, 5. karnego. Wcześniej skuteczni byli Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski i Nikola Zalewski. Poza tym w trakcie meczu nasi piłkarze ani razu nie wcelowali w bramkę rywali. Znów bohaterem okazał się Wojciech Szczęsny, który popisał się 3 interwencjami i tą najważniejszą przy 5. 11 Walijczyków. Ostatnia tenisowa nadzieja w Miami Open upadła wraz z porażką Huberta Hurkacza w 1/8 finału z Bułgarem Grigorem Dimitrowskim. 6-3, 3-6 i 6-7. Zawsze przyjeżdżam na turniej po to, żeby go wygrać, więc tego tym razem się nie udało zrobić. Ale cóż, na pewno gdzieś, szczególnie w tym drugim turnieju, był postęp, był progres do przodu. Gdyby ten mecz poszedł po mojej myśli, to myślę, że miałbym szansę w walce dalej. No ciekawe, bo zmierzyłby się z Carlosem Alcarazem, wiceliderem rankingu ATP. Czas na przygotowania do sezonu na Monce, bardzo ważnego w tym sezonie, w kontekście French Open to oczywiste, i turnieju olimpijskiego w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. I na koniec dobre wieści zza naszej południowej granicy. W jednej z najmocniejszych lig hokejowych świata, czeskiej, przyjemny polski akcent, drużyna, w której gra reprezentant Polski Paweł Zygmunt, Werwa Litwinów awansowała do półfinału Ekstraligi. Nie wiadomo jeszcze, z kim Werwa teraz zagra, bo do wyłonienia rywala potrzebny jest 7 mecz w parze czeskich Budziejowic z Trzcińcem. Na rywala czekają też Pardubice i Sparta Praga. Środa zapowiada się pogodnie, zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko w górach zachmurzenie duże i opady. Tutaj też silny, porywisty wiatr, którego prędkość może w Karpatach osiągnąć 110 km na godzinę, a w Sudetach nawet porywy do 130 km na godzinę. Na termometrach od 12 stopni na północy i w rejonach podgórskich około 16 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Nad morzem najchłodniej tutaj 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektopaskali, no i niestety będzie spadać. To pora na trójkę. The One I Love, czyli R.E.M. w trójce, na krótko przed salonem politycznym trójki, ten o 8.45. Dzisiaj Joanna Schering-Wielgus, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego z Lewicy, będzie gościła w trójkowym studiu, a na rozmowę zapraszamy w imieniu Sylwii Białek. Za 20 minut 9, no to jeszcze na chwilę wróćmy do kwestii zakazu prac domowych. Ja powiem tylko, że ja się zgadzam z tym panem seniorem, który się wypowiadał. Jestem nauczycielem i

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest wiceministra kultury, posłanka Lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus. Dzień dobry, pani ministro. Witam, dzień dobry w ten słoneczny poranek. Jakże szczęśliwe, zważywszy na to, co wczoraj wieczorem się w Cardiff zadziało. Ale wczoraj się działo bardzo dużo, także w kraju. Panie posłanki, wybrały się wczoraj do prezydenta. Pani w tej grupie była. Jak ta wizyta przebiegała? Chodziło o przekonanie prezydenta do pigułki dzień po. No właśnie, czy udało się paniom przekonać? Ja miałam w ogóle pierwszy raz taką możliwość bycia w Pałacu Prezydenckim u prezydenta Andrzeja Dudy. I zupełnie na serio, zupełnie szczerze, to była bardzo merytoryczna rozmowa. Przerzucaliśmy się argumentami, ale w sposób zupełnie taki normalny, kulturalny. Takie dyskusje są najlepsze. Prezydent ma swoje, mamy swoje, ale dużo się okazało, że tych argumentów jest zbieżnych, więc decyzja należy do pana prezydenta. Oczywiście pan prezydent wcześniej bardzo tak stanowczo mówił, że jest przeciwny temu rozwiązaniu. Więc zupełnie inaczej mówił na tym spotkaniu. Jedyną w zasadzie wątpliwość, bo ja w ogóle miałam takie wrażenie, że prezydent w ogóle nie jest przeciwny tabletce dzień po. Jedyna jego wątpliwość jest taka dotycząca wieku przyjmowania tej tabletki, możliwości przyjmowania tej tabletki, ale przekonywałyśmy pana prezydenta, że przecież ta tabletka jest przyjmowana w przeszło 25 krajach w Europie i tam nikt nie ma takich wątpliwości. Nie wiem, jaką decyzję pan prezydent podejmie. Liczę na to, że jednak ta rozmowa wczorajsza była jakimś takim, powiedzmy, pozytywnym impulsem. Co będzie, to będzie. Każdą decyzję przyjmiemy. Liczę jednak na to, że będzie ona decyzją, która ucieszy Polki przed Wielkanocą. Bo prezydent wczoraj nie dał znać po sobie, bo wiem, że nie powiedział, w którą stronę będzie się skłaniał. On się zgadzał z wieloma naszymi argumentami i wyraźnie powiedział, że zresztą też lekarze przecież go przekonywali i przekazywali swoje argumenty, że w zasadzie tabletka dzień po okej, to znaczy on jakby rozumie, tak? Tylko że dla niego ta wątpliwość największa to jest wiek, czyli od 15 do 18 roku życia. Mam jednak nadzieję, że nasze argumenty, a byłyśmy tam prawie 2 godziny, go w jakiś sposób przekonały i ta decyzja będzie dla nas zadowalająca. Bo koalicja rządząca od wieku nie odejdzie od tych 15 lat. Koalicja rządząca nie odejdzie, dlatego że nie ma takich obostrzeń nigdzie w Europie. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o tabletkę dzień po na receptę, to ona na receptę jest tylko w Polsce i na Węgrzech. We wszystkich innych krajach kobiety, jeżeli mają taką potrzebę, żeby taką tabletkę wziąć, po prostu dostają ją za darmo i to jest po prostu jakiś taki standard. W ogóle ta debata na temat tego, uważam, że jest okej, niech ona jest, bo w Polsce są środowiska, które mają inne zdanie, ale przeszło 25 krajów w Europie. Już to robi, już to jest. I my też pokazałyśmy prezydentowi, może też o tym powiem, że obalałyśmy pewne mity, pewne stereotypy, które są związane, które są w tej dyskusji. Czy przekonały to prezydenta? Nie wiem. Mam nadzieję, pani, że przekonamy się jeszcze przed świętami, tak? Decyzja, tak, bo przed świętami tak. Myślę, że prezydent ma czas, wydaje mi się, do piątku, żeby tę decyzję podjąć. I atmosfera była bardzo miła. Zaskoczyła tą panią? Atmosfera, wie pani co, mi się wydaje, że w takich dobrze się z prezydentem rozmawiało. Dobrze się rozmawiało. Ja pierwszy raz byłam podczas takiej rozmowy. Wie pani, my posłanki Lewicy, jeżeli chodzi o kwestie praw kobiet, naprawdę wykorzystamy każdą możliwą sytuację do tego, żeby przekonywać nieprzekonanych. No w tej skuteczności to już jesteście znane. Jesteśmy znane i dziękuję, że jest to zauważane, więc będziemy korzystały z każdej możliwości, żeby przekonywać kolejnych nieprzekonanych. Uważamy, że to był taki ostatni moment, kiedy jeszcze można było pogadać. Nie żałujemy tego. Zresztą powiem pani szczerze, ja teraz jestem w kampanii też samorządowej, na tyle, na ile mi pomaga praca w ministerstwie, ale nawet jak rozmawiamy z ludźmi, tak po prostu, czy też jeżdżę przecież pociągiem, tak? No to ludzie mówią, słuchajcie, no dziewczyny, walczcie, zróbcie coś jeszcze. I byłam w Płocku dzień przed tą rozmową na spotkaniu z kandydatkami do Rady Miasta i kandydatką na prezydentkę miasta. Serdecznie je pozdrawiam. I tam powiedziałam im w tajemnicy, że jutro wybieram się do prezydenta Dudy i co one o tym myślą. I naprawdę, one powiedziały, słuchajcie, róbcie dziewczyny wszystko, idźcie nawet do prezydenta Dudy, aby pewne kwestie zostały dla nas zrealizowane, więc jest taka potrzeba. A jest też szansa na kolejne spotkania, na przykład chociażby w sprawie ustaw aborcyjnych, które tuż po czemu świętach nie? Będą procedowane? Znaczy nie widzę problemu. Ale mowa o tym była w trakcie spotkania? Była o tym mowa. Prezydent powiedział, że na pewno nie podpisze takiej ustawy, ale ja też uważam, że nigdy nie mów nigdy. Zawsze trzeba próbować i przekonywać. Mnie się udało przez te ostatnie 9 lat, będąc w parlamencie posłanką, przekonać wielu moich kolegów do zmiany stanowiska, jeżeli mówimy o aborcji. a koledzy w jakichkolwiek kwestiach przekonali panią? Ja lubię w ogóle rozmawiać i przerzucać się argumentami, bo uważam, że na tym właśnie polega polityka, że jeden ma takie poglądy, drugi ma takie i próbujemy znaleźć część wspólną. Szczególnie, że na przykład my teraz, jak jesteśmy w tej koalicji rządzącej, musimy te części wspólne często negocjować, bo każdy z nas jednak wywodzi się z innego środowiska. My jesteśmy lewicą. Widzimy, jak to trzeszczy czasami. Trzeszczy czasami, ale to też nie znaczy, że ta koalicja się rozpadnie, bo wszyscy doskonale wiedzieliśmy, jakie mamy poglądy i gdzie są te różnice. A na ten związek się zdecydowaliście, można by tak rzec. Ale zdecydowaliśmy się na ten związek, ponieważ ten związek jest też taką wypadkową tego, co się wydarzyło 15 października. Ludzie po prostu chcieli, żebyśmy wygrali te wybory i chcieli, żebyśmy zrobili porządek i robimy cały czas te porządki. No właśnie, a propos porządku, no to wczoraj było niezłe, nazwijmy to, sprzątanie z tego względu, że poznaliśmy efekt pracy grupy prokuratorów do spraw wyjaśniania nieprawidłowości w przeznaczaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. 5 osób zatrzymanych w 25 miejscach przeszukania. Jaki obraz państwa wyłania się chociażby z tych informacji, które wczoraj otrzymaliśmy? Mówiąc o ten dzień jest takim, takim pokazaniem, z czym my się w ogóle mierzymy w resortach. Bo ja jestem w tym resorcie od 3 miesięcy. Pierwszy raz jestem w opcji rządzącej. 8 lat byłam w opozycji. I dla mnie szokujące jest to, jak okradane było państwo polskie w najróżniejszych obszarach. Jak ta władza, jakie miała pomysły, żeby pewne rzeczy naginać, pewne rzeczy, nie wiem, omijać po to, żeby dać pieniądze swoim. I to jest w każdym resorcie. Natomiast Fundusz Sprawiedliwości to było, pani redaktor, totalne przegięcie. Fundusz Sprawiedliwości, jak był powoływany, był dla osób, które doznają przemocy. I wiemy, zresztą to dziennikarze właśnie pokazywali to jeszcze w zeszłej kadencji, jak te pieniądze są wykorzystywane do kampanii wyborczej polityków Solidarnej Polski. Jak pieniądze są wydawane na rzeczy, które z przemocą nie mają nic wspólnego. I cieszę się, że prokuratura rozpoczęła wczoraj te przeszukania i cieszę się, że kilku osobom zostały postawione zarzuty i mam nadzieję, że poznamy całą prawdę o Funduszu Sprawiedliwości. Co ciekawe, są w tej grupie urzędnicy, ale jest też ksiądz, egzorcysta były. O tym księdzu też bardzo dużo słyszeliśmy. Ja w ogóle miałam takie wrażenie, że Zbigniew Ziobro ze swoją ekipą chcieli sobie wybudować takie Radio Maryja Plus. Mieć swoje media, swojego księdza, który będzie działał dla Solidarnej Polski, bo przecież Solidarna Polska chciała grać i nadal przecież chce taką główną rolę po tej stronie konserwatywnej. Jest zaskoczona pani wczorajszą wypowiedzią, wystąpieniem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wieczorem, który zabrał głos i co ciekawe, tak naprawdę odnosił się do tego, co działo się wczoraj, do tego przeszukania, natomiast nie mówił o zarzutach dotyczących tego, jak wydawane były pieniądze z Funduszu Przede wszystkim Zbigniewowi Ziobrze życzę zdrowia, tak jak każdej osobie, która jest chora i walczy o swoje życie, to jakby dla mnie jest zupełnie oczywiste, ale też każdej osobie, która złamała prawo, życzę tego, żeby stanęła przed sądem i żeby była sprawiedliwie osądzona. Ja politycy opozycji wczoraj właśnie zwracają uwagę na to, że no w tym momencie nie powinno się dokonywać przeszukania w domu. Pani redaktor, przez przeszukań domów albo wchodzenie do domów zeszłej opozycji, czy polityków opozycji, takie rzeczy się odbywały i jakby nadzorował to Zbigniew Ziobro, więc jakby nie mówmy, że takich rzeczy się nie robiło, ale jest jedna rzecz, która zwróciła wczoraj moją uwagę, jak słuchałam wypowiedzi Zbigniewa Ziobro. On powiedział wprost, że on za nic nie odpowiada, że odpowiadają za te wszystkie działania jego pracownicy. Czyli de facto ta konferencja prasowa nie była o tym wejściu do jego mieszkania, tylko o zakomunikowaniu nam wszystkim, że on w zasadzie nie zrobił nic złego, że za wszystko odpowiadają ci, którzy podpisywali dokumenty, czyli nie on. Zamierza się stawić przed komisjami śledczymi, tak zapowiedział. No i bardzo dobrze, ponieważ jest jedną z osób, która jest odpowiedzialna za wiele złych rzeczy, które się wydarzyły, chociażby słynny system Pegasus, podsłuchiwanie opozycji, ale nie tylko osób niewygodnych dla Prawa i Sprawiedliwości. Przecież właśnie było to zakupione z funduszy, właśnie z tego Funduszu Sprawiedliwości, więc te wszystkie kwestie Zbigniew Ziobro na komisji śledczej tej czy tamtej powinien wyjaśnić. Pani już o tym mówiła, ale dziś Dariusz Jański i Michał Szerba zapowiedzieli, że złożą wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, by sprawdziła właśnie, czy nie doszło do nielegalnego finansowania kampanii Prawa i Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości. Tak, ja w ogóle uważam, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to trzeba zgłaszać te wątpliwości do prokuratury. Zresztą ja też to robię dosyć często, jeżeli widzę jakieś naruszenie. Niech prokuratura niezależna to wyjaśni i wtedy ewentualnie będziemy wyciągać wnioski z tego, co, jak pewne rzeczy, nie wiem, realizować inaczej. Powiem pani jeszcze tylko jedną rzecz, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja jestem 3 miesiące w resorcie i jak dany polityk przychodzi do władzy, to powinien mieć z tyłu głowy dwie rzeczy, takie bardzo ważne, o których nie powinien nigdy zapomnieć. Po pierwsze, ministrami się bywa. Po drugie, każdą rzecz, którą podpisujesz, każdy dokument, który podpisujesz, ponosisz odpowiedzialność. Ponosisz za to odpowiedzialność. Teraz, za 5 lat, za 10 lat i za każdym razem, kiedy podejmujesz te decyzje, to musisz być pewien, że to jest zgodne z prawem. Jeżeli zaczynasz kręcić, jeżeli zaczynasz wymyślać, jeżeli zaczynasz, nie wiem, tworzyć jakieś fikcyjne fundusze, to później jest tak, jak jest. Dziś Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Przesłuchiwani będą senator Krzysztof Kwiatkowski, który był prezesem NIK-u, który w czasach... Zakładał fundusz przecież. Dokładnie tak. I jeszcze wice... minister sprawiedliwości Michał Woś, w którego mieszkaniu też wczoraj przeszukanie się odbyło. Czy ten dzień będzie przełomowy? Czy komisja dowie się czegoś, co może zaskoczyć? Myślę, że wszystkie te przesłuchania w tych komisjach są bardzo ciekawe. 3 miesiące jesteśmy u władzy. Bardzo dużo się dzieje. Czasami to, co się dzieje jednego dnia, można byłoby przełożyć na kilka innych dni, żeby się działo. Natomiast ewidentnie widać, że ciężko pracujemy, że chcemy pokazać, jak było naprawdę. Zresztą wymagają też tego od nas ludzie. Ja często spotykam się z takimi sugestiami, że robimy coś za wolno, że jeszcze mamy robić szybciej. Znaczy nie wiem, jak się da szybciej pewne rzeczy robić, bo pracujemy rzeczywiście 24 godziny na dobę. Ale chodzi o to, żeby wyjaśnić, żeby sprawdzić każdą wydaną złotówkę, bo to są nasze, pani redaktor, pieniądze. To nie są pieniądze jakiegokolwiek polityka. Te resorty nie są też naszymi resortami, prywatnymi folwarkami. I trzeba brać za to odpowiedzialność, trzeba to pokazać ludziom, trzeba wyjaśnić, chociażby dlatego, żeby nikomu już w życiu nie przyszło do głowy, żeby robić takie przekręty. Michał Woś mówił wcześniej w 2021 roku, że nic nie wiedział o Pegasusie. No nie, oczywiście twierdzą różne rzeczy, natomiast nie wiem, czy zwróciła też pani uwagę, że zaczyna powoli coraz więcej osób odważać się mówić o pewnych kwestiach i wydaje mi się, że podobnie będzie na przykład w przypadku pana Glapińskiego, tak, którego chcemy. Został też wczoraj na przykład złożony wniosek o Trybunał Stanu dla Glapińskiego i jestem przekonana, że bardzo dużo osób zacznie po prostu mieć odwagę, żeby mówić o tym, co się wydarzało przez te lata. Tylko niektórzy twierdzą, że ten właśnie proces stawiania pana prezesa przed Trybunałem Stanu to trochę potrwa, że to nie są miesiące. Tak, ale trzeba to było zrobić. Musi być ten początek, żeby były kolejne dni, w których będziemy to po prostu wyjaśniać. Zapowiadała pani, że na przełomie marca i kwietnia poznamy szczegóły nowelizacji prawa autorskiego. Twórcy domagają się rozwiązań, nie dostają tantiem za ich pracę, która jest emitowana w kanałach streamingowych. Mhm. Zaraz po pani audycji jadę na Komitet Stały Rady Ministrów, gdzie kładę na stole gotową, przekonsultowaną od prawa do lewa ustawę. Jak zostanie przyjęta przez rząd, to myślę, że w kwietniu, może na tym najbliższym posiedzeniu, już będzie procedowana w Sejmie. Bardzo bym chciała, ponieważ wisi nad nami widmo kar, które trzeba będzie zapłacić za to, że Prawo i Sprawiedliwość nie wdrożyło tych dyrektyw w odpowiednim terminie. Argumenty twórców zostaną tak, w tych rozwiązaniach uwzględnione? Tak, i mam nadzieję, tak, one zostały uwzględnione i mam nadzieję, że znajdzie się większość, która za tym zagłosuje. Koalicja rządząca jest za? Mam nadzieję, że wszyscy będą za, że nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby zagłosować inaczej. Z twórcami lepiej nie zadzierać. To nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że te dyrektywy są przyjęte, te dwie, które implementujemy, są przyjęte w większości krajów w Europie i polscy artyści nie mogą być po prostu gorzej traktowani. Oprócz tego, że właśnie na komitet stały oczywiście pani zmierza, to tak, pani jest cały czas w podróży. Tak naprawdę kampania samorządowa dobiega końca, ale po całej Polsce pani jeździ? Jeszcze wspieramy swoich kolegów i koleżanki. W zasadzie to jest praca, ona się trochę też przenika z pracą ministerialną, bo też jak jestem gdzieś w jakimś regionie, to też odwiedzam te instytucje, które albo nam podlegają, albo którym trzeba pomóc, więc robię to jednocześnie, ale rzeczywiście wspieram, dlatego że te wybory też są ważne, to są nasze małe ojczyzny, to są nasze małe przestrzenie i w tych samorządach też trzeba po prostu zrobić.